pananatiling uhaw. Bakit uhaw, sayong sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw, uhaw.